just here again. She says I'm with you wherever I am. Bij 538 op deze vroege maandagochtend. Goedemorgen. Wat gezellig dat je er alweer lekker bij bent. De dag begint grijs vandaag. Veel bewolking in het zuidoosten. Kan ook wat lichte regen vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. En het is vrij koel. Maximaal 12 tot 14 graden vandaag. Zometeen om 6 uur een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar afgelopen vrijdag. Dries Roelvink hing namelijk aan de telefoon afgelopen vrijdag. En Dries was teleurgesteld. Waarom? Hoor je over 5 minuten naar George Michael. Zometeen vanaf 6 uur.

belangrijk is. Ja. Maar ben jij iemand die op je voeding let? Nou, zo te zien wel. Nou, als ik nou gewoon eerlijk ben hoeveel vlees ik ongeveer in de week eet, zal dat best 500 gram zijn. Want ik eet nog wel eens een biefstukje. Ja. Ik maak nog wel eens een pastaatje met bolognese saus. Oh. Maar dat gaat dan weer kalfs gehakt doorheen. Ja. Nou, spek eet ik niet. Wat ik wel heel veel eet, en misschien te veel, is kip. En ja, ik weet niet of dat goed is, maar ik eet best wel in allerlei variërende dingen. Het is mager, kip. Ik hou van de Oosterse keuken. Nou, daar haal ik kipfilet, die snij ik klein, die marineer ik en die gaat dan door. Je kent het allemaal wel, dus ik zit gauw op 500 gram. Nou, ik denk dat als ik jou zo hoor, ga je met 500 gram, dan ga je niet eens redden, man. Dat heb jij in 2 dagen, heb je dat al achter je kiezen zitten? Nee, want ik eet ook veel vissen, zalm en tonijn. Ja, ja, gezonde ik vetten. Ik eet zalm en tonijn. En wat lees je nou weer over tonijn? Daar zit kwik in. En dat is niet afbreekbaar. Oh. En nou, als je het leest, jongen, dan durf je ook geen tonijn meer te eten. Ook al niet. Ja, je moet er, wat jij al zegt, je moet er ook niet te veel over lezen eigenlijk. Nee, ja, kwik, dat wil je ook niet meer. Hey, maar is het geen idee, Dries, en ik weet niet of dit tegen het zere been is, maar om ook een vegetarische variant van jouw bal te ontwikkelen? Dat is toch geen bal? Meer, man. Met kikkererwten? Oh, nou, weet ik niet. Kikkererwt vind ik al goor. Ja. Ja, nee, nou, ik heb jullie laatst al verteld, waarover nagedacht wordt bij mij zijn de halalballen. Ja. En daar wordt serieus over nagedacht bij Jumbo. En wat er zeker gaat komen binnenkort zijn de burgers. Dus die zijn niet vegetarisch, allebei niet. Nee, gewoon lekker vlees. En, en het lijkt mij met het WK wat eraan komt, dat je gehaktballen WK-ballen gaan heten. De komende periode. Ja, en dan krijgen we weer die kleintjes, die partyballetjes onder de wedstrijd. Die zijn ook lekker, ja. Ja, alleen Nederland-Japan, dan is denk ik toch meer aan sashimi. Toch? Ja. Maar ik vind Dries geen sashimi. Nee. Vind jij niet? Nee. Nee, ik vind jou geen sashimi. Nee. Maar ik eet het wel. Ja, want ik eet nog wel eens buiten de deur. Dat en dan vind ik ook weer. Ja. Ik dacht wel, zijn jullie al aan het filmen voor de Real Life? Ja, we zijn straks gaan draaien. En dat gaat vandaag ook weer gebeuren. En ik kijk nu, jongens, als we het over eten hebben. Ik kijk nu naar een bakje magere kwark met honing. Dat ga ik zo nemen. Lekker. En dan natuurlijk koffie. Ja, ook belangrijk, om even wakker te worden. Ja, lekker. Maar woensdag blijft gehaktdag. Oké, nou, die laten we dan gewoon op de kalender staan. En misschien ietsje minder gehakt en ietsje meer groente. Ja, een beetje van alles. Variëren. Hey, even een ander onderwerp. Dave is verloofd, hè, met zijn vriendin. Dave is verloofd, ja. Wat een romanticus, hè. Ja, wat leuk. Nou, ja, ook een beetje gefeliciteerd dan. Ja, maar jongens, even serieus. Hoe kan je het bedenken? Onder het Noorderlicht, daar ga je op één knie. Ja, fantastisch, toch. Maar wist jij dat hij dit ging doen? Nee, hij liet me wel een ring zien en toen ging hij die kant op. Maar hij heeft me niet verteld dat hij nou specifiek daar, precies onder het Noorderlicht, haar ten huwelijk ging vragen. Maar goed, het is... Maar jij wist wel dat hij verloofd terug zou komen? Je weet het nooit met hem. Je weet het nooit met hem. Maar het is een fantastische meid. En Marijn, die valt heel mooi in het potje bij ons. Dat is een goede sportvrouw. Ze is goed voor Dave. En ze wonen hier aan de overkant. Heel gezellig. En woensdag, dan geef ik wel eens een seintje, jongens. Of ik maak een fotootje. En dan zeg ik, om 7 uur... zijn de ballen klaar? Komt u maar deze kant op. Nou, stuur ons dat appje ook voor. Dan. Ja. Ik heb jullie ze al een keer gebracht. Hè? Dat is waar. Oh, en die waren lekker, die waren niet te versmaden. Maar leuk, wanneer is het al bekend wanneer ze daadwerkelijk gaan trouwen? Nee, dat heeft hij dus niet bij verteld. Inderdaad. Ja. Maar jij gaat denk ik wel op de een of andere manier een rol vervullen, toch? Op dat huwelijk. Sowieso moet je even zingen daar. Nou, ja, dat denk ik wel. En ballen gehakt maken. Ook nog, en ik ben natuurlijk een ervaren ceremoniemeester. Hè? Ja, dat heb waar. Ik al een aantal keer gedaan. Ja. Maar zou jij zou David leuk vinden als jij hem trouwt? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Oei, dat is een vraag. Die ga ik hem straks eens stellen. Ja, ja, waarom een gelegenheidsboa? Of hoe heet dat? Babs. Ja. Babs. Nou, ik heb ook wel eens gedacht, zouden ze misschien in Friesland trouwen? Want zij is een Friesin en ze hecht erg aan de omgeving. Ja. Want ze zit hier nou op die bovenwoning, zonder balkon. En zij is zo die dat landelijke gewend. Dus ze zegt wel eens tegen Dave, hoe lang blijven we hier nou nog wonen? Want ik wil ook wel eens de wijde wereld weer in, weet je wel. Oh, dus die vliegen binnenkort uit. Zou goed kunnen. Zou goed kunnen, hoor. Ik sta nu even voor het raam. Staat te kijken of ik hem toevallig zie. Want jullie hebben misschien in onze serie gezien dat ik ook een keer de ballen gehakt hier heb opgeschept. Ja. De straat over. Ja, ja. En dan breng ik ze zo naar boven. Heb dat ik ook gezien, ja. Zag ik voorbij komen in de soap. Goed. Maar in augustus dus de roofinkjes weer. Nou, de buis. Leuk, wij gaan kijken, Dries, en we spreken je ongetwijfeld voor die tijd nog wel eventjes. Maar fijn dat je jongens, even wilt zet weten. Hem op daar. En jij veel plezier met de ballen. De ballen. Dag Dries, hoi. Dries Roelvink, over de schijf van 5. Zo'n aardige vent. Ja, is een leuke man. En een goede ballen draaien, want laten we eerlijk zijn, de ballen van Dries. Ah, dat zagen we al in dat gele broekje. Ja. niks mis is met de ballen van Dries. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier. Ik ben blij dat je hier vandaag, Miles Away, 538, maandagochtend. Goeiemorgen, we zijn op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Sowieso leuk om van je te horen trouwens. Via de app van 538 dat je alweer lekker aan de gang bent. Rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje klikken. Kun je het even inspreken, Twan bijvoorbeeld. Hi, goedemorgen deze morgen. Zo, goedemorgen, Hansie kwam nog door. Hop, hop, Hans erop. Kijk eens, Hansie ook al lekker aan de gang. En Stefan. Ja, ik zou wel een boost kunnen gebruiken in de vorm van AC/DC Highway to Hell. Kijk eens even, dat is een goed idee. Aangevraagd door Stefan. Het begin van de maandagochtend met AC/DC Highway to Hell bij 538. Living easy, living free. Met Shakira zometeen naar deze Adele. Radio 538. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Chance to cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Shakira, Zoo bij 538, maandagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog eventjes terug naar afgelopen vrijdagochtend. Zo was vrijdag in het nieuws dat Mick Fleetwood van Fleetwood Mac voor de 5e keer in het huwelijksbootje stapt. Ja, die blijft het proberen iedere keer. En wij waren benieuwd, hebben wij luisteraars die vaker dan 2 keer getrouwd zijn geweest, of nog steeds zijn. Ja, op een gegeven moment kan je voor de 4e of de 5e keer ook met droge ogen toch geen ja meer zeggen, man. Dat weet ik dus niet. Sandra, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak ben jij getrouwd? 4 keer. Zo. En met de laatste man heb ik het zelfs 2 keer gedaan. Wow, wacht even, dat is heel ingewikkeld. Wat ben jij iedere keer gescheiden of heb je ook te maken gehad met overlijden? Nee, ik ben helaas met de anderen wel happy gescheiden. Ja. Dus helaas. Dat, weet je, ik ben trouwens ook al 61, dus ik heb zoiets van het zal voor mij niet weggelegd zijn. Maar ja, het is wat het is. Maar de huidige relatie, jouw laatste huwelijk, dat is nog steeds intact? Nee. We zijn... we zijn uit elkaar gegaan. Nee. We zijn, dat is al een verhaal van 20 jaar. De kinderen die... ik heb geen kinderen met hem, maar de andere kinderen die worden er ondertussen ook wel gek van. Ja. En we zijn 2 keer getrouwd geweest. En 3 jaar geleden helaas weer door zijn toestand gestopt met elkaar. En we hebben wel weer contact, want ik blijf wel zeggen dat we zielsverwanten zijn. Maar ja, weet je. De liefde van je leven, of een niet? Derde keer kan er nog in zitten. Ja. Nee, dat denk ik niet meer, maar ik hou gewoon mijn eigen huisje. Maar wie weet dat het ooit weer goed komt. Maar elke keer sta je dan weer met... Met andere mannen steeds. En dan moet je toch de belofte doen van in principe. Dat je zegt van nou, we blijven eeuwig bij elkaar. Ja, nou, dat had ik ook altijd wel gehoopt. En ik ben heus niet de makkelijkste, maar... Nee, dat idee, ja, die krijg je wel een beetje. Wel, hun hadden toch wel zoiets van... het gras is altijd ergens groener. En ik ben meer het verzorgende type dat ik... wel denk van, oh, ik kan hun wel helpen met hun problemen. Ah. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Ik had beter in de hulpverlening kunnen gaan, beter in plaats van vertrouwen. Dus, maar stel Sandra, er komt nog een keer, je bent nu 61, over 2 of 3 jaar loop je iemand tegen het lijf, hotel de botel, dat is toch weer dat je denkt, dit zou wel eens kunnen zijn. Zou je toch weer doen in het huwelijk treden? Nou, ik zou je zeggen, ik ben gek op trouwjurken. Kijk, ja, je hebt er ook een paar, denk ik. Ja. Ah, Vincent doet wonderen, wat dat betreft. Ja. Sandra, leuk dat je even belde. En heb een mooie dag. Hoop ik het inderdaad. Hey, jullie ook, mannen. Ja, veel plezier. We hopen dat het goed komt. Hey, bye, bye. Komt helemaal goed. Hey, dank je. Doei. John, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent ook meerdere keren getrouwd geweest. Of misschien ben je nu nog steeds getrouwd? Nee, helaas ben ik ook 4 keren gescheiden. 4 keer gescheiden? Ja. Dus je bent 4 keer met iemand, heb je het ja-woord gegeven? Dacht je van, nou, dit gaat het helemaal worden. En tot 4 keer toe is het niet gelukt? Nou, helaas niet. Kan je ook concluderen dat het aan jou ligt? Ja, ik zie ook de stabiele factor. Oh. Ja, ik kan maar beter zelf maken, want anders maakt één van die het wel. Ja, ja, maar hoe reageert jouw omgeving dan? Want je moet op een gegeven moment moet je ook meedelen van... Ja, jongens, het is een winning geworden. Ja, de eerste keer was in 1991. Ja. En de laatste keer was vorig jaar. Dus ja, er zit al elke keer een geruime tijd tussen. Oké. Okay. Ik heb niet zo'n grote familie. Dus ja, dat maakt ook de klachten wat minder erover. Hè? Ja, maar goed, ook naar vrienden toe en zo. Je moet toch... Je hebt ook gezamenlijke vrienden. Ook dat, ja. Ja, nou, die heb je dan. En dan, sommige vrienden die vinden dat moeilijk. Ja. Om dan met allebei rond te gaan. Dus ja, die maken dan de keus van een van beiden. Ja. En jij stuurde ook een appje naartoe. Ik ben helaas 4 keer gescheiden. Dus je vindt het wel echt jammer dat het niet gelukt is steeds. Het heeft misschien ook, het was niet jouw keuze iedere keer. Nou, het gaat niet om of het wel of niet mijn keuze is. Je gaat niet voor niks met elkaar trouwen natuurlijk. Nee. Het is wel de bedoeling dat voor altijd is. Ja, ja. Ja, er kunnen dingen in het leven gebeuren dat het helaas niet... Ik ben dan wel blij. Er is nooit een keer iets geweest van overspel... of dat andere en ik in ieder geval op een ander of zo. Nee, het leven ging helemaal anders dan gepland. En ja, dan kan dat ook een keuze zijn beter uit elkaar te gaan. Ja. En heb jij nog goed contact met een van de exen of met allemaal? Met de eerste niet meer. Met de tweede, die kwam ik toevallig een paar jaar geleden onverwachts tegen. Dat was even een gek moment voor beide. Ja. Met de heks nummer 3. liefst zo min mogelijk. En met de vierde heb ik nog heel goed contact. Oh. En daar zijn we echt op hele goede voet nog steeds. Jullie kunnen bijna een soort appgroep beginnen. Ja, hun wel, ja. Een soort terugkomdag. Nou, zullen we daar niet aan beginnen? Maar stel, John, er komt een keer een nieuwe liefde in jouw leven... en die zegt, ik wil eigenlijk wel met je trouwen. Zou je er nog een keer voor openstaan? Nummer 5. Nee, weet je wat het kost? Elke keer een scheiding. En dat is niet te erg. Maar dan ook nog eens een keertje gaan we weer eens een keer op zoek naar een eigen woonruimte. Ja, ja, ja, ja. Dus het is mooi gewoon voor jou, zeg jij. We zien het vanzelf wel. En met de laatste heb ik nog steeds een heel goed contact. En ik heb zoiets van. ik zie het allemaal vanzelf wel. Laat ik minstens ervoor zorgen dat alles. Zelf met mijn eigen woning en alles in rustig gewaar aan de grond. Nou, ik hoop dat dat snel lukt, John. Dankjewel, fijn dat je even belde. Hilco nog, goedemorgen. Oh, ja. Goedemorgen. Jij bent ook meerdere keren getrouwd en dus ook weer gescheiden? Klopt. Hoeveel huwelijken? Ja, deze is mijn derde. Daar ben je nu mee bezig? Daar ben ik nu mee bezig. Oh. Je hebt je net achter de rug. Nee, niet achter de rug, jongens. Nee. Gelukkig getrouwd. Kijk. Maar als je dan de vorige 2 sprekers hoort, dan valt het eigenlijk wel mee, toch? 3? Ja, 3 is netjes, hè. Ze zeggen dat je toch 3 keer moet proberen, dus ja. Want dat blijkt dan toch goed te zijn. Hoe oud ben jij, als ik vragen mag? Ik word dit jaar 58. 58, oké. En dan, hoe lang heeft het langste huwelijk stand gehouden? 20 jaar. Oh, nou, dat is eigenlijk best netjes, toch? Ja. Ja, 20 jaar acht en deze loopt ook al 5. Dus ja, je moet het wel onderhouden. Dat is de tip die jij mee wil geven, onderhouden. Ja, ja. Blijven uitdagen, blijven klieren. Ja. Maar je had niet bij de, want er zijn natuurlijk twee eerdere partners geweest. Dat is uiteindelijk stuk gelopen. Dan komt er een derde die zegt van nou, ik zou ook wel willen trouwen. Of misschien was het jouw idee. Heb je, nou, dit was een toevallige bijeenkomst, zou ik maar zeggen. Huh? Ja, je komt elkaar tegen en er gebeurt wat. En nou ja, ze had geen huisje, ze kon bij me wonen. Ja. En dat is, ze is nooit meer weggegaan. Dus oh. Dat. Oh. En toen dachten jullie, we trouwen maar. Ja, uiteindelijk is het zo goed, dan schiet je dat er nog maar in een ring. Ja, ja. En het voelt nog steeds goed ook. Wij zijn nog steeds dik tevreden. Nou, het kan dus wel. Kijk, dat kan zeker. Een mooie afsluiter. Hilco, dankjewel. Leuk dat je verbelde. Hey, dankjewel. Fijne dag, jongens. Maar goed, Sandra en John zijn allebei 4 keer voor dat altaar gestaan. Ja, maar het schijnt ook zo te zijn dat als je gaat scheiden voor de eerste keer, dat je met de volgende partner, dat de kans groter is dat je weer gaat scheiden. Omdat je het al een keer hebt meegemaakt. Ja, gemak. Nou, inderdaad. Je hebt het al een keer gedaan. Dus de stap is makkelijker te zetten. Ja. En dat vooral. Oké. Nou, eventjes een onderzoekje onder onze luisteraars. Maar ze zijn er dus zeker. Mensen die vaker dan 2 keer getrouwd zijn. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.